serra pelada pel forn dels alfarers. Ballones de un castell reconquistat pel rei Jaume I. I el pantà un felic de prudent es va rentar els peus. I la cova on arribava es va trobar els diners. El fusell allà la neu s'adormia fins a l'estiu. Als pous de neu, als pous de neu, als pous de neu, als pous de neu. Allà on es veu el xorro, la plaça enfront l'Ajuntament. Allà la terra està viva i quan plou o la terra i romer. El pantà un Felip el prudent es va rentar els peus. I la cova on arribava es va trobar els diners. Així és la terra on vist de tradicions i històries. Així és el poble on vist ple de coses que m'agraden. Així és la terra on vist de tradicions i històries. Si és el poble on vist ple de coses que m'agraden.